Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. Botanitopya@gmail.com elektronik posta adresinden ya da aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarından bana ulaşabilir. Yorumlarınızı, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Bazen anlattığım hikayelerin görsellerini paylaşıyorum sosyal medya hesaplarımdan. O yüzden takipte olursanız çok çok mutlu olurum. Eski kayıtları da Spotify'dan Açık Radyo Podcast'ı üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Onu da tekrar hatırlatmak isterim. Sevgili dinleyiciler, bugün yine olağanüstü bir kadını anlatacağım size. 17. yüzyıl Flaman resminin yaratıcı ve öncü isimlerinden Rahel Roche'u konuşacağız. 60 yılı aşan uzun kariyeri boyunca doğa tarihçilerine de ilham veren dramatik ölü doğalar üretmiş, doğa örneklerini bilimsel gerçekçiliğe uygun resmetme becerisi yaşadığı dönemde ona ün ve başarı getirmişti. Flaman ölü doğalarını anlattığım programda bahsetmiştim hatırlarsanız. 1600'lerde Hollanda bahçecilik endüstrisinin ve botanik biliminin altın çağını yaşıyordu. 1648'de İspanya'ya karşı bağımsızlığını ilan eden ülkede ekonomik refah dönemi de başlar. İstanbul'dan gelen laleler, tersaleler, sümbüller dahil egzotik bitkilerin uluslararası ticaretinde adeta bir patlama olur. Bir zamanlar sadece şifa özellikleriyle değer verilen çiçeklerin artık güzel görünümleri ve kokuları öne çıkıyor. Zenginlerin arzu nesnesine, statü sembolüne dönüşüyordu. Gelişen uluslararası ticaret yeni zengin bir orta sınıf ve bununla birlikte yeni bir tür patronaj ve sanat piyasası da yaratır elbette. Güçlü bir monarşi veya sanat eseri sipariş edecek Katolik Kilisesi olmasa da ki Hollandalılar Protestan'dı biliyorsunuz. Sanatçılar doğrudan bu yeni zengin alıcılar için üretmeye başlarlar. Bugün olduğu gibi alıcılar ya profesyonel satıcılardan ya da doğrudan sanatçıların stüdyolarından sanat eserleri almaya başlamışlardı. Büyük tarihi, mitolojik veya dini tablolar yerine artık evlerini güzelleştirecek portreler, natürmortlar, manzaralar ve günlük yaşamdan sahneleri konu edilen resimler istiyorlardı. Yeni bağımsız ülkeleri ve ticari zenginlikleriyle gurur duyacakları başarılarını yansıtacak sanat eserlerinin peşindeydiler. Bir lale soğanının neredeyse bir ev fiyatına satıldığı lale çılgınlığı da bir yandan ortalığı kasıp kavuruyordu. Rahel Roche işte bu rekabetçi sanat piyasasında hayattayken de kadınların çok azının kendilerini profesyonel sanatçı olarak kabul ettirebildiği bir ortamda zamanın en güçlü kadın sanatçılardan biri olmayı başarmıştı. Öyle bir üne sahiptir ki birçok resmi ışığın ve gölgelerin ressamı Rembrandt'ın eserlerinden daha yüksek fiyatları alıcı bulabiliyordu. Kuşaklar boyunca sanat tarihçilerinin ve eleştirmenlerin patriarkal bir bakış açısıyla kadınları göz ardı ettiğini, burada bahsettiğim birçok kadının ancak yeni yeni keşfedilmeye başladığını düşünürsek, Rahel Roche gibi kendi zamanında belli bir güce ulaşmış kadınların olduğunu bilmek güzel gerçekten. Şöyle bir durum da var. Kadın sanatçılar ancak belli temalara odaklanabiliyorlardı. Diğer sanatçılar gibi insan bedeni üzerine de anatomik çalışmalar yapamıyorlardı örneğin. Rahel Roche'un çiçekleri, ölü doğaları, örneğin Rembrandt'ın bir otoportresine kıyasla insanın iç dünyasına dair çok az şey, çok sınırlı şey söyleyebiliyordu elbette. Yine de Rahel'in çiçeklerinin güzel, dekoratif nesneler olmaktan çok öteye geçtiğini, derin, kültürel ve felsefi değerler içerdiğini de söylemek gerek. Geçmişte nasıl bir aileden geldiğine bir bakalım önce. 3 Haziran 1664'te The Hague'da doğan doğan Rahel, genç yaştan itibaren sanat ve bilimle çevrili bir ortamda büyümüştü. Annesi Maria Post yaratıcı bir aileden geliyordu. Annesinin babası Pieter Post, Hollanda İmparatorluk mimarı iken amcası Franz Post, önde gelen bir manzara ressamıydı. Rahel genlerini işleyen bilimsel analiz yeteneğini ise kendi babası, tanınmış bir doktor ve botanikçi olan Frederick Roche'dan almıştı. 1667'den itibaren Amsterdam'ın botanik bahçesinin denetçisi olarak çalışan Frederick Roche, anatomik ve botanik örneklerden oluşan merak kabinleriyle de tanınıyordu. Özel tekniğiyle mumyaladığı, balmuma enjekte edilmiş organlar, hayvanlar, bitkiler ve sayısız diğer tuhaflıkları ürkütücü dioramalar yaparak sergiliyordu. Örneğin yumurtasından çıkan bir gekkoyu tutan bebek eli gibi dioramalar üretiyordu. Cornelius Huybert'in gravürlerini yaptığı Thesaurus Anatomicus kitabının sayfalarını paylaşacağım sizinle. Frederick Roche'un kitabı. Oradan da görebilirsiniz bu diorama örneklerini. Yerel ressamların işlerine hayran olan baba Frederick sanat eserleri toplamaya da meraklıdır. Otto Marcius van Schreck'in eserleri gibi örneğin. Sotto Bosco denen orman zemininde, ağaç gölgelerinde yaşayan bitkileri, onların karanlık köşelerde gizli yılanların, salyangozların, kara kurbağalarının ve böceklerin betimlendiği resimlerle bilinen bir sanatçıydı Van Schreck. 1678'de vefat ettiğinde Frederick sanatçının mülkünden ona kalan yüzlerce kelebeği ve birkaç tablosunu da merak kabinlerine dahil etmişti. Bu ganimetlerin etrafında büyüyen Rahel 14 yaşına geldiğinde babasının mumyalarını, dioramalarını süslemeye yardımcı olur. Babasının merak kabinlerini görmek için Avrupa'nın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin izlediği dioramaların düzenlenmesi, bu bilimsel dokümantasyon ve eksentrik sanatı harmanlayan Memento Mori sergileri ondan soruluyordu. Avrupa çapında bilimsel bilgi yaymanın önemli yollarından biriydi bu. Rahel ve babasının işbirliği sayesinde anatomik merak kabini ve natürmort resim arasındaki görsel alışveriş de böylece gelişmiş olur. Hayvanları ve bitkileri o kadar hevesli, gayretli ve büyük bir beceriyle resmeder ki ebeveynleri onun bir ressamla çalışmasına izin verir. Duymamış bir şey değildi elbette ama bir kız çocuğu için oldukça sıra dışı bir durum. Sotto Bosco üstadı Otto Marcius artık hayatta değildir ama Rahel Amsterdam'ın en iyi ölü doğa ressamı olarak kabul edilen William Van Aist'in atölyesine çırak olarak girer. Van Aist genç yaşlarında Florence'daki Medici Sarayı'nda birlikte çalıştığı Otto Marcius'un yakınıdır. Ayrıca anne ve babasının içinde bulunduğu çevrenin de bir üyesidir. Onun yanında çıraklık yaparken birkaç yıl boyunca Rahel teknik resim becerilerini ve kendi stil repertuarını geliştirmeye başlamış. Van Aist'in gözetim altındayken Marcius'un öncülüğünü yaptığı Sotto Bosco'lara odaklanmış. Babası gibi Rahel de büyük bir hassasiyet ve incelikle çalışıyordu. Metodiktir, duyarlı fırça darbeleri vardır. Tarihçi Luke Koymans'ın da belgelediği gibi önce kabaca kompozisyonun ana hatlarını çiziyor. Boya kurduktan sonra ince fırçalar kullanarak böcek yenikleri olan yapraklar, incecik otlar, desenli sırtları ve yarı saydığım kanatları olan böcekler gibi büyüleyici ayrıntılarla süslüyordu. Konularını olabildiğince gerçeğe uygun hale getirmeye çalışıyor. Örneğin yosun yapısını en iyi biçimde göstermek için boyaya batırılmış küçük süngerler kullanıyor. Hatta Marcius ve Van Aist'in yaptığı gibi gerçek yosun bile kullanıyordu. Resimlerinde doğal ortamda bir arada bulunması imkansız bitkiler, hayvanlar bir arada buluşurken babasının koleksiyonundaki örnekleri modelliyordu. Bu betimlemeler Roche'un babasının koleksiyonu incelerken ya da Amsterdam'ın botanik bahçesinde geçirdiği saatler boyunca bitki ve hayvan yaşamı konusunda edindiği engin bilgisini de gözler önüne seriyor. Rahel genellikle çiçeklerin alt kısımlarını da boyayarak bitkileri farklı açılardan yakından gözlemleyerek yapmıştır eserlerini. 1683 tarihli Still Life of a Thistle Between Carnations and Cornflowers on a Mossy Forest Floor with Butterflies and a Cricket. Yani yosunlu bir orman zemininde kelebekler ve cırcır böceğiyle karanfiller ve peygamber çiçekleri arasında bir deve dikeni ölü doğası başlıklı eserinde arkadan görünen bir gelincik, patlamaya hazırlanan tomurcuklar ve ölmek üzere olan karanfilin ortasında kompozisyonun tam odak noktasını oluşturuyor. Roche'un resimlerini ve süreçlerini besleyen babasının tuhaflıklarla dolu merak kabinlerinden ilham alan başka unsurlar da vardı. Çiçeklerin durduğu vazolar, koleksiyondaki örneklerin saklandığı cam kavanozlar ya da beherler gibi yarı saydamdı. Ayrıca tarihlendirmek ve kataloglamak için bilimsel tanımlamalarda olduğu gibi Roma rakamlarını kullanıyordu. Evet sevgili dinleyiciler, bir müzik arası verelim şimdi. Freddie Mercury ve Montserrat Caballé'den dinleyelim. How Can I Go On? Merhabalar tekrar. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Botanitopya'da flamar resminin öncü kadınlarından Rahel Roche'u konuşuyoruz. Rahel'in bilimsel kesinliği olan gerçekçi bitki ve hayvan tasvirlerini düşsel kompozisyonlarda birleştirdiğini biliyoruz. Babasının Wunderkammer'inden yani merak kabinlerinde olduğu gibi aynı anda açması mümkün olmayan dünyanın dört bir yanından gelmiş bitkilerle hayali kompozisyonlar yaratıyordu. Babası Frederick Roche'un özel yöntemiyle kuruttuğu preslenmiş çiçekler onun işini kolaylaştırmıştır şüphesiz. Bu sayede elma çiçekleri ve portakal zambaklarının bir arada çiçek açtığı tuhaf ekolojiler yaratmıştı. A Still Life with Devil's Trumpet, A Cactus, A Fig Branch, Honeysuckle and Other Flowers in a Blue Glass Vase Resting on a Ledge. Yani bir çıkıntının üzerinde duran mavi cam vazoda şeytan borazanı, kaktüs, incir dalı, hanım eli ve diğer çiçeklerle dolu bir natürmort eserinde olduğu gibi ölü doğalarına kaktüsleri dahil eden ilk batılı ressamlardan biriydi. Ayrıca ebe kara kurbağalarının bir sottobosco parçasını tasvir eden ilk sanatçı olmuş. Sanat tarihçisi Marsha Meskimen 2012 yılında yazdı. Woman Making Art History, Subjectivity, Aesthetics yani sanat yapan kadınlar, tarih, öznellik, estetik kitabında şöyle diyor onun hakkında. Eserleri ne dönemin baskın, alegorik, çiçekli, natürmort geleneğine ne de bilimsel illüstrasyon kurallarına uyuyordu ama her ikisinden de unsurlar içeriyordu. İlk başta Rahel'in tekniği gerçekçi betimleme tarzı dikkat çekiyor ama içerdiği sembolik alanlar da bir o kadar güçlü. 1685 yılında 21 yaşındayken o zamanlar zaten ünlü olan sanatçı Jan Davidson de Hem'in çalışmasından ilham alarak yaptı. A Forest Versus with Flowers yani çiçeklerle orman kuytusu eserinde sanatçının kompozisyonu yenilemiş ancak ışık ve gölge kontrastlarını vurgulayarak kendine özgü unsurları da eklemişti. Burada yarattığı doğa parçasında sadece iyi bilinen Avrupa türlerini değil aynı zamanda Surinam'daki Hollanda kolonilerinden getirilen nadir ve benzersiz örnekleri de tasvir etmişti. Avrupa'nın yeni tanıştığı Passiflora sorella türü çarkıfelek, büyük Herkül böceği, dinastlar Herküles gibi. Gerçekçi ayrıntılarla işlediği bu eseri sadece sanat alıcılarını değil doğa tarihi meraklarını da cezbediyordu elbette. İlk böcek bilimci Maria Sibylla Merian'ı hatırlayacaksınız. Aynı dönemlerde yaşamıştır bu iki yetenekli kadın. Ama Marian, Rahel'den farklı olarak evde değil maceraya atıldı. Surinam'da yapmıştır o olağanüstü resimlerini. Öte yandan dini temalara gönderme yapan sembolik bir alt metin de vardır bu resimde. Hem çarkıfelek hem de kutsal deve dikeni Hristiyanlar tarafından Mesih'in şehadetine ve Meryem Ana'nın acılı kaderine göndermeler olarak yorumlanır. Bu arada bir not olarak ekleyeyim. Snicus Benedictus kutsal deve dikeni aslında görünümü ve mor çiçekleriyle deve dikeniyle sık sık karıştırılan şevketi bostan bitkisi. Şevketi Bostan ve Süt Deve Dikeni, Holy Thistle yani kutsal deve dikeni diye geçiyor kaynaklarda. Aslında farklı bitkiler bunlar. Ağaç gövdesine tırmanan Herkül böceği Mesih'in ruhsal yükselişini anlatıyor. Kelebek, kıyamet gününden önce bedenin yeniden dirilişini anlatan geleneksel bir sembol. Onun toprağa bağlı bir tırtıldan havada süzülen bir güzelliğe dönüşmesi, ruhun dünyevi esaretlerden kurtularak cennete yükseleceğine dair bir metaforu anlatıyor. Kışın ormanda ağaçların altındaki çalılıklarda saklanan ve ilkbaharda yeniden uyanan kurbağa ise İsa'nın yeniden dirilişine gönderme yapıyor. Festoon with flowers and fruit, yani çiçekler ve meyveli feston, yani iki noktadan asılı çelenk anlamında feston. Bu da en eski eserlerinden biri. Boyadığında sadece, yani bu resmi yaptığında sadece 18 yaşındaydı. Diğer eserinden, Çiçeklerle Orman Kuytusu eserinden farklı olarak diğer Hollandalı natürmort ressamların çalışmalarından tanıdık konular seçmiş burada. Ustası William Van Alst'in atölyesinden, Jan Davidson de Heim'in Ölü Doğalardan öğrendi. Motifleri ve teknikleri uygulamış. Gelincik, gül hatmi, kadife çiçeklerini birbirine bağlı ve duvara asılı muşmalalar ve elmalarla birlikte bir araya getirmiş. En ince arasına kadar ustaca bir gerçekçilik ve canlı renklerle resmetmiş. Genç ressamın etkileyici kaligrafik imzası da sanatsal özgüvenine işaret ediyor. 1716 tarihli Still Life with the Flowers in a Glass Vase. Cam vazoda çiçekler natürmortunda da kompozisyonun tepesinde iris tasvir edilmiş. İris yaprakları üçlü gruplar halinde oluştuğu için Hristiyanlık dininin kutsal üçlüsüne atıfta bulunuyor. Kompozisyonun solunda ortada duran haşhaşlar uyku ve ölümle ilişkili. Haşhaşın tam arkasında görünen maviden beyaza dönen rengiyle gündüz sefası şafak vakti yapraklarını açtığı için dirilişi temsil ediyor. Böcekler ise kısa ömürleriyle hayatın gelip geçiciliğini anlatıyor bize. Rahel'in müşteri kitlesi büyüdükçe ünü de artmaya başlar. Bahçecilik endüstrisinin yükselişi, lale çılgınlığı da gerçekten onun çiçek doğalarına, dolayısıyla onun işlerine olan talebi arttırır. Rahel Roche'un eserlerinin fiyatları o kadar yüksektir ki yılda sadece birkaç resim yapmak da ona yetiyordu. 29 yaşındayken ressam arkadaşı Julian Poole ile evlenir. Zaten evlendiğinde bile artık kendi ayaklarının üzerinde duran ünlü bir kadındır artık. Soyadını da değiştirmez. Evlendikten sonra çift her ikisini de üyeliğe kabul eden Saint-Luc loncasının bulunduğu Lahey'e taşınır. 1695 yazında Frederick Roche'un müzesini ziyaret eden Seçmenler Kurulu üyesi Johann Wilhelm burada Rahel'in eserlerini gördükten sonra ona saray ressamlığı işini teklif eder. İlk çocuğunu yeni dünyaya getirmiştir ama annelik ressam olarak kariyerine devam etmesine engel olmaz. Varlıklı müşterilerin her birine birkaç ay ayırarak yılda sınırlı sayıda eser üretmeye devam eder. İmparatorluk ressamlarının çoğu patronlarının ikamet ettiği şehre taşınırken Rahel Wilhelm'e Amsterdam'dan yılda bir resim gönderiyor ve sadece gerektiğinde sarayı ziyaret ediyordu. Artık 10 çocuğu olmuştur. Doğal olarak ailesinin köklerinden koparmak istemiyordu. Belli ki Wilhelm'e bu konuda ikna edecek nüfuza da sahipmiş. 1716'da Wilhelm'in siparişiyle Poole'un yaptığı aile resmi de karısının iş ve aile hayatını dengeleme becerisini işaret ediyor. Resimde Rahel önde ve ortada otururken Poole kendini onun arkasında tuvallerinden birini işaret ederek göstermiş. Rahel'in kucağında ise en küçük çocuğu oturuyor. Daniel Marcoxi, Commercial Visions, Science, Trade and Visual Culture in the Dutch Golden Age, yani Ticari Vizyonlar, Bilim, Ticaret ve Hollanda Altın Çağı'nda Görsel Kültür, 2014 tarihli bu kitabında Rahel Roche'un alıcılarının paralı ve güçlü olduğunu ancak onun sanatsal özgürlüğünü koruduğunu ve işini ve kişisel kimliğini belirli bir patronun, bir patronun arzularına uyarlamayı reddettiğini yazar. Yine de çalışmaları tek bir tablo için örneğin 1200 loncaya satılıyordu. Bu bilinen en yüksek meblağlardan biriydi o dönem. Çağdaşı Rembrandt hiçbir zaman bir resim için gerçekten 500 loncadan fazlasını alamamıştır o dönemde. Rahel Roche 80'lerin başına kadar resim yapmaya devam eder. 1747 tarihli bir resminde, bir çift çiçeği gösterdiği resminde imzasının yanına gururla 83 yazarak yaşını da eklemişti. Uzun yaşayarak babası gibi elinden geldiğince ileri yaşlara kadar çalışmaya devam eder. Ondan sonra gelen ve en iyi çiçek ressamlarından biri olan Jan van Huysum'un açık tonlarda bir arka plan kullandığı ışıklı renk paletini ve çiçek kompozisyonunu gördüğünde 80'lerindedir artık. O zamana dek derinlik yaratmak için koyu arka planlar kullanan Rahel Roche, bu Van Huysum'un bu tavrını, düzenini o kadar beğenir ki hemen kendisi de denemeye başlar. Biyografi yazarı Johan van Gogh, Reich ile o 84 yaşındayken tanışmıştı. Böyle olgun bir yaştaki kadın için aklını ve görünüşünü harika bir şekilde koruduğunu, onu çok nazik bir şekilde karşıladığını, üzerinde çalıştığı yeni resmini onunla paylaştığını yazıyordu bu biyografisinde. Ömrünün son günlerine dek çalışan bu yetenekli kadın arkasında yüzlerce şaheser bırakarak hayata veda ettiğinde 86 yaşındadır. Evet sevgili dinleyiciler, Botanitopya'daki keşif yolcumuz bu haftalık sona ermiş bulunuyor. Flaman, çiçek, ölü doğalarının en büyük sanatçılarından Rahel Roche'u konuştuk. Sosyal medya hesaplarımı da tekrar hatırlatayım. botanitopya@gmail.com elektronik posta adresinden ve aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarından bana ulaşabilir. Yorumlarınızı ve katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Haftaya tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın. Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.